राम श्रद्धे स्वामी श्री राम शुभदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 1 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम विष्णु प्रेम सम भजन दूसरा भजन क्या है भगवान का भजन भगवान मीठे लगे भगवान अच्छे लगे भगवान प्यारे लगे भगवान का नाम अच्छा लगे भगवान के गुण अच्छे लगे भगवान की लीला अच्छी लगे भगवत संबंधी बात सब मीठी लगे मीठी। एक बात याद आई जोधपुर की भाषा है एक बीकानेरी भाषा है एक पंजाबी है जोधपुर की भाषा में तांगे चलाते वाले पुरुष भी स्त्री जाति को दे दिए माशा अलग हो जाओ माशा कोई जाती हो माशा टांग माशा टांग साधारण आदमी माशा अलग हो जाओ और जोधपुर रियासत में हमारे एक पिताजी है एक पिताजी से बड़े भाई है तो बड़े भाई की स्त्री को मीठी माँ कहते हैं मीठी माँ माँ अपनी तो माँ है वह मीठी मीठी माँ है मीठी माँ कहते हैं बीकाने बढ़िया जी कहते हैं बढ़िया जी हिंदेश्वर महाराज भी जो शब्द मेरे को याद नहीं है पर गांधारी को बड़ी माँ कहते थे कौन थी वो माँ कहते थे कौन थी माँ है अरे गांधारी बड़ी माँ है तो बड़ी माँ कहते सब लोग मीठी माँ कहते ऐसे भगवान मीठे लगे भगवान अच्छे लगे भगवान की लीला अच्छी लगे भगवान के गुण अच्छे लगे भगवान का चरण लगे गंगा जी अच्छी लगे भगवान संबंध हो जाए वो अच्छी लगे सभी भगवान के मंदिर सभी भगवान विराजमान है सभी बने कल ये पूछा नहीं ये भजन क्या है भजन नाम इसका है जो बने लगे हृदय में मीठे लगे भगवान जैसे पर का नाम सुना है पर्स है चिंतामणि है एक पोर्स होता है इनको देखा नहीं बाप दादा ने नहीं देखा मैं तो भी अच्छा लगता है अच्छा ये लोभ है माँ जी कहते हैं बूढ़िया माँ जी बूढ़ा हुआ माजी जाए बूढ़ी माजी कहते हैं लुगई हुई नहीं लुगई जी इसी जी नारी जी निकलते फांसी कहते बूढ़िया भाई जी ऐसे बड़े होते हैं बाईसा कहते बाईसा भाई नहीं बाईसा जो कुछ भाषा है माशा अलग हो जाओ मासा तो साधारण साधारण साधारण स्त्री जाति मात्र मासा अलग हो जाओ तो ये ऐसे भगवान मीठे लगे जैसे पास मीठा लगता है, चिंतामणि मीठी लगती है, एक पोरसा होता है, पोरसा संतों की बड़े माता है, पोरसे हाथ और काट दो दूसरी दिन में सही हो जाए, सोने का होता माता काट दे फिर नहीं होता। तो ऐसे भगवान सबसे मीठे लगे, सबसे अधिक गहरे लगे हमारे पिताजी है, इस प्रहार जी के वजह से वहां हम जैसे ये शरीर है, माता पिता दोनों का अंश है, ऐसे जीव है परमात्मा का अंश है, वह प्रकृति नहीं है। मम्मी वंश हो मम्मे वंश मेरा ही अंश है, मम्मी वंश है ममांश नहीं, मम्मे वंश मेरा ही अंश है। तो जीव मात्र भी भगवान का अंश है, तो भगवान आंश उन्हें जीव मात्र से अलग है, भगवान का अंश है। ऐसे जीवन में मिठास है, भीतर जो आदर है, पीछे जो महत्ता है, सत्ता और महत्ता दो चीजें, वो महत्ता है वो बड़ा बात है, भजन नाम उसका है, इसका भजन है। बन गा इसनो प्रेम सम बदन उदान, अस बिचारी पुन पुन मुनि करत राम गुणगान, राम जी गुणगान करते हैं, राम जी गुण चले गए, राम जी कथा चले गए, राम जी बातें सी लगे, अच्छा मीठा लगे, मीठी माँ कितना बढ़िया शब्द है, अभी सी माँ, माँ तो है माँ, बड़ी माँ तो मीठी माँ, जो भी रियास मात्र में मीठी माँ है, बड़ी माँ कहते हैं। राजपूतों में विशेष है, ये राजपूतों में विशेष है, यार बड़ी माँ तो कहते ही है, बहुत जगह कहते बड़ी माँ, वह माँ है भी बड़ी माँ है, बूढ़ी माँ जी, बूढ़ी माँ जी, कितना आदर आदर बूढ़ी माँ जी, रात घरों के भाई होते थे और वो भाई सा कहते, भाई सा भाई सा माँ सा ये जो भाषा है भाई बहन नहीं, बहन तो भाई है, वह भाई सा है, माँ की तरह है बड़ा भाई, भाई जी भाई सा, ऐसे भगवान मीठे लगे। अच्छा दुर्योधन ने नगर घड़ा था तो वहां गांधार ने कहा है, अब मेरी बारी मेरे गुनगन करे, तेरे शर्म नहीं आई, तेरी बड़ी भूल जाई है, गांधार की बड़े बुरे लगा माँ को बुरा है, माँ खर माँ करे तेरे शर्म नहीं आती। तो असली भजन क्या है, भगवान अच्छे लगे मीठे लगे, भगवान लीला मीठी लगे, भगवान नाम मीठा लगे, भगवान महिमा मीठी लगे, भगवान गुण मीठे लगे, भगवान हर एक चीज अच्छी लगे, ऐसा नाम भजन है। भगवान मेरे हैं, मेरे छोटा बालक है, मेरी माँ है, अरे माँ क्यों है, माँ है क्यों नहीं जन्म दिया है, मैं दूध पीता हूँ, है माँ है मेरी माँ है, तो तो माँ एक बड़ा आदर का नाम है, आदर का मीठी माँ और विशेष माँ, ऐसे भगवान अच्छे लगे, प्यारे लगे भीतर से, ये भगवान का भजन है। पर नगारो प्रेम सम भजन दूसरा, भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान नाम अच्छा लगे, भगवान कीर्तन अच्छा लगे, नाम ले अच्छा लगे, असली प्रेम असली भजन रुपया अच्छा लगे, ये रुपया का भजन है। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम पदम, ऐसे गृह ना टका नास्ते सटका टक टका है, ये बहुत नीची बात है। पैसा खुद काम आता ही नहीं, खुद सोना चांदी हीरा पन्ना मानक मोती खुद काम नहीं आते, मोती तो पर काम आते, ये काम नहीं आते। सबसे नीचे चीज है पैसा, क्या खुद काम नहीं आता, बालू रेत नहीं काम आता, मिट्टी काम आवे, कंकड़ पत्थर मकान में काम आवे, मकान में काम जाते भी मकान में देते उठा करे। तो कल ये बात है, भगवान का भजन क्या है, ये मीठी माँ खाने के भगवान मीठे से नाम मीठा लगे, भगवान लीला मीठे, भगवान का धाम अच्छा लगे, जहां भगवान ने उतार लिया अयोध्या है मंदिर अच्छी लगे। मार मीठी माँ बड़ी माँ, माँ से बड़ी माँ, घड़ा में अच्छे घर है हमने, बड़ी माँ का आदर होता है। ऐसे भगवान सबसे मीठे लगे, मीठे लगे बस हो गया, बस भगवान मेरे, भगवानो पति मानो, पुत्र मानो, भाई मानो, जवाई मानो, जनकपुरी जन जवाई मानते, श्री जी को वनवास दिया तो मथुरा के लुआ नाराज हुए, क्या ना ऐसा तो बेटी नहीं रही, जो वनवास निकाले गर्भवती को, मैं ये नहीं देखा कि उसको निकाल दे तो भगवान ही पलंग पर नहीं सोते, बथरा में चटाई भी सकते, मेरा क्या अधिकार है, नारी जाति का आदर है, आज नारी जाति का आदर काम करे, जनता दूध घास से ठोकर से गाली से, ये ऊंचा मानते अच्छे अच्छे घर में काम आदि करने में अच्छे मजबूत है, अब माइयों काम नहीं कर रही, वहां खेतों में काम नहीं कर रही, गरीब करते हैं गई तो घर में मालेंगे गृहलक्ष्मी है, गृहलक्ष्मी ऐसे भगवान मीठे रहे, सत्य ही भगवान है नाम मीठा लगे, इस वास्ते प्रेम सब भजन विष्णु प्रेम सब भजन, गुरु जी कहते हैं गर्व जी से पन्ना गार विष्णु भगवान मीठे, भगवान की इतने मिलेगा भगवान नाम उच्चारण करते भगवान याद आवे तो मीठे लगे भगवान के गुण मीठे लगे भगवान की महिमा मीठी लगे। व्यवसाय आत्मा का बुद्धि कहा है ज्ञान योग में कर्म योग में व्यवसाय तो बुद्धि देगी भोग सूर्य प्रसन्नता नाम त्याम व्यवसाय आत्मा बुद्धि समाधि नवीती जाती बुद्धि अरे भगवान के भक्त में समय विवश व्यवस्था अभिचे सु दुराचार भजते मानन भाग साधु देव समन्तव्य क्यों संग विवश तो हिस्सा एक बुद्धि व्यवसाय होती है एक स्वयं विवशन तो होता है तो भक्ति का आदर बहुत ज्यादा है। आजकल भक्ति आदर नहीं ज्ञान का आदर है गीता में सर्वित भक्त का नाम ही आया है ज्ञानी का नाम कहीं नहीं आया ज्ञानी भक्त में ही है ज्ञानी के पैरों में ज्ञान नहीं आया। 11 से 30 तक 20 श्लोकों पर दूसरे अध्याय में ज्ञानी शब्द नहीं है उसमें संयोग का वर्णन है ज्ञान में कर्मयोग में ज्ञान योग में बुद्धि की प्रधानता है भक्ति में खुद ही की प्रधानता है समय देश तो बहुत विचित्र बात है। भगवान स्वरूप ही है स्वरूप भगवान बड़े भक्तों का बहुत आदर करते हैं कर्म में खुश लो पंडित कहते हैं भगवान ने भोग लगा स्नान किया ही नहीं स्नान किया गया देरी हो गई भगवान के मैं भूख लगी भगवान के दरबार में भगवान के भक्त का बहुत आदर है यानी तू आत्मा ही मैं बताऊ यानी तो मेरा आत्मा है सुंदर पिता भजन देव आर्थ और जिज्ञासु अर्थ अर्थी ज्ञानी से ज्ञानी भक्त का नाम है प्रेमी भक्त का नाम है बहुत बढ़िया चीज है। गीता में शब्द देखो भगत का जितना दर्जा है इतना ज्ञानी का दर्जा नहीं है भक्ति में वासुदेव सर्वम ज्ञान मार्ग में तो ब्रह्म हो नहीं ब्रह्म हो ब्रह्म से पैर ही नहीं अपने पुस्तक में लिखा है ज्ञानी पद क्यों दिया छोटे ही पुस्तक है बहुत अच्छे है तेषाम अनुकंपार्थम पहले बुद्धि योग देता हूँ फिर ज्ञान दीपे नाश्वता दस ग्यारह श्लोक भक्त में कोई कमी नहीं ज्ञान भी पूरा कर्मी भी पूरा ऐसा अनुकंपार्थम कृपा कृपा करे अज्ञान से नाश हमें भाषा ज्ञान देवे भगवान का नाम सुने तो अच्छा था भक्तों की ये बात है। सबसे कीमती माता पिता आदि सबसे वहां राम सम राम समय माता पिता और बंधु और गुरु वहां राम समय तुझे माई माता पिता बंधु तुम्हारी प्रभुनाई माता पिता शक्ति नहीं भगवान के बनाई हुई जितनी चीजें हैं सब जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी भले ज्ञानी से ज्ञानी हो महात्मा तत्व के जीवन मुक्त प्रेमी उनको जन्म दिया महान दोष महान नीच उसको देने के लिए पृथ्वी विष्णुता नहीं, अन्न में तृप्ति और प्रसन्न है कि भाई वह तृप्ति नहीं है। जल प्यास बुझाने में वैज्ञानिक रूप द्वारा ज्ञानी ने बुझाया नहीं है, दुष्ट दुष्ट हो समोह समोह सर्वभूत समान है। श्वास लड़ती है हवा, हवा भगवान ही बनाई हुई है, खोल लो पदमा भगवान ने खोली दरबार है, भगवान बनाए जीते सब जीवों के लिए, वो पापी हो पुण्यात्मा हो शुद्ध हो अशुद्ध हो, भगवान का नाश कर देना है विरोधी है, उसे प्यास बुझा देगा। चंद्रमा सूर्य गंगा जी समाधि देते हैं, तो भगवान ने बनाई हुई चीजें भी सब करती है, तो भगवान कितने दयालु है, कितने विलक्षण है, कितने अपने हैं, सदा साथ रहते हैं, माँ बाप साथ नहीं रहते, शरीर साथ नहीं रहता, भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, किसी का साथ नहीं छोड़ते, दुष्ट सबसे बड़ी गरीब भगवान है, और ये चीजें सब के लिए समान है, कृपा समान सबो हम सर्वभूत न मैं द्वेषी होती ना प्रिय, कोई राग द्वेष के साथ नहीं, ये बदन माम भक्तिया दो गया तो भक्ति बदन करे उसमें विशेषता है, उसमें भगवान विशेषता है, साधु समन्तव्य है मानदार नहीं है, क्यों समय विवेश तो भगवान मीठे लगे अच्छे लगे कीमती लगे, भगवान धन कीमती लगे, सबसे रद्दी है धन सिक्का नहीं, सबसे रद्दी खुद काम आता ही नहीं, खर्चे काम आता है, आपके ही खर्च काम आएगा, हमारे खर्च काम आएगा, दुनिया का ही खर्च काम आएगा, राज्य जो बोले खर्च काम आता है, नारायण नारायण नारायण समय हो गया भाई।